Mert a nők mindent megérnek. Mert a nők a nap az életünkben. Auf der Wiese der Liebe. Mert a nőkért, ha nem teszünk meg mindent, akkor félig élünk. Weil Frauen sind unser Atem. Mert a nők veszik el előlünk a levegőt. Karsten Janka. Mert a nők az életkönyvei, amelybe ceruzánkkal írunk. Weil sie sind es, die uns immer Hoffnung geben. Mert ők azok, akik mindig reményt adnak, hogy a halál után is van egy teljesen másik élet. Die uns sagen, dass wir lieben sollen. Akik azt mondják nekünk, hogy szeretnünk kellene, de ne várjunk viszonzást. Deutschland, Deutschland. Akik a kérésben precízek, mint egy német. Akik halkan kuncogva fogadják el a több millió forintos ajándékainkat, amiket mi viszonzás nélkül adunk nekik. Mozart Kugeln. Akik összegömbölyödve alszanak, hogyha mi óvókarunkat köréjük fonjuk. Fairness Schengen. Akik kimondhatatlan szavakat suttognak a fülünkbe, de pontosan megjelölik a vételárat. Eine Deutschmark. Akiknek nincs márkásabb dolog egy német gyártmányú sportautóértnál. Schumacher. Akik rávesznek bennünket, hogy mi is csináltassunk cipőket, ahol ő varat, és mindig többet rendelnek. Formel 1. Akik Randfußball. Akik mindig gyönyörűen néznek ki, első osztályúan, és mindig a focisták hódítják el tőlünk őket. Rudi Föller, Stefan Raab. Akik férfiakat nem válogatva Karel Gott jelölnek meg jobb, és szimpatikusabb, nem szimpatikusabb potenciális partikat, mint amik mi vagyunk. Ja, in Walda spiel die Eintracht. Akik egyetértőleg verik a taktust az erdőben velünk. Trallala, wir haben ein Neger. Akik négerként tudnak örülni, amikor szabad válhatnak tőlünk. Gyarmatosító, kizsákmányoló uraiktól. Trallala, jibó, wunderbar. Akik boldogan énekelik a dalt, igen, nyakukban egy boával. Csodálatos, csodálatos ez a világ. Veled, veletek, lányok. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket.